Good morning, starshine. The earth says hello. You twinkle above us, we twinkle below. Good morning, starshine. You lead us along, my love and me, as we sing our early morning singing song. Good morning, starshine. There's love in your skies, reflecting the sunlight in my lover's eyes. Good morning, starshine. So happy to be my love and me as we sing our early morning singing song. Blitty gloop gloopy, nibby labby nibby, la la la lo lo. Saba sibby saba nooby abba naba lee lo lo. Nooby ooby walla nooby abba naba, early morning singing song. We begonnen met goedemorgen zeggen tegen de sterren, maar volgens mij zijn er helemaal geen sterren. Oliver was dat, en good morning starshine. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 29 oktober. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, Wereldstotterdag 2020. Schiedamse geschiedenis in podcastserie Schiestory. En de buurtbezem in Vlaardingen en gebruikte mondkapjes. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. What's it all about? let your heart lead the way, and you'll find love any day. Alfie, dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Laat mij je niet tegenhouden. I won't hold you back. Toto was dat. En daarvoor Elfie. Ooit een hit geworden door Dionne Warwick. Hier hoorde je Vanessa Williams. We gaan naar ons eerste onderwerp. Dare to be you. Dat is de slogan van de campagne voor jongeren rond Wereldstotterdag. Herman de Bruin. Naar aanleiding van de Wereldstotterdag 2020 heb ik Anja van der Vlist aan de telefoon en in de uitzending. Ze is logopedist, stottertherapeut. Dan gaan we het over stotter hebben. Anja, welkom. Ja. Ja, Wereldstotterdag, daar hebben jullie elk jaar, is dat? Is dat nog steeds noodzakelijk? Jazeker. En is het probleem ook oplosbaar? Dat is heel verschillend. Er zijn mensen bij wie het vanzelf overgaat. Er zijn mensen die op een bepaald moment in hun leven een therapie volgen en dan gaat het over. En er zijn mensen die er hun hele leven mee worstelen. Maar ja. Naar aanleiding van die Wereldstotterdag gaat het nu over de jongeren, hè? Want die worden speciaal benaderd. Ja, we kiezen eigenlijk elk jaar een andere doelgroep of een ander thema. We hebben het over preventie wel gehad, want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. En dit jaar gaat de aandacht naar de jongeren, ja. Tussen de 12 en de 18 zo'n beetje. En hoe doen jullie dat? Nou, we hebben een poster gemaakt en we hebben een boekenlegger gemaakt met tips over stotteren. En dat sturen we dan rond en dan hopen we dat bij de betreffende mensen terechtkomt. Ja, en gaat het dan om de mensen die stotteren of zijn de tips ook bedoeld voor mensen die juist niet stotteren, maar die met die mensen om moeten kunnen gaan? Nou, de boekenlegger die we gemaakt hebben, die gaan zijn echt voor de jongeren bedoeld. Mm-hmm. Maar goed, in dit soort gesprekken, zoals ik met jou nu voer, en zijn er ook altijd wel tips over hoe je om moet gaan met iemand die stottert. Ja, want ik heb altijd begrepen dat je niet de zin moet aanvullen die er even niet makkelijk uitkomt. Nee, in zijn algemeenheid kun je dat wel zo zeggen. Maar weet je, ik heb mezelf er ook wel eens op betrapt als ik therapie aan het geven was, dat ik toch iets aanvulde. En ja, weet je, dat doe je gewoon soms, zonder dat je er erg in hebt. En er zijn ook wel mensen die stotteren die zeggen, nou, ik vind het wel lekker als jij het zo nu en dan even me een beetje helpt. Ja, dus maar het is heel fijn als je het bespreekbaar maakt. En dat leren ze ook in de therapie, dat ze leren aangeven wat zij fijn vinden. Ja, want er zijn therapieën voor. Jazeker. Ja. Die geven jullie of wordt dat door het hele land gegeven? Kijk, je hebt twee soorten therapieën in Nederland. De reguliere stottertherapie en de alternatieve of de irreguliere stottertherapie. En de reguliere stottertherapie wordt gegeven door logopedisten die zich gespecialiseerd hebben in stotteren. Mm-hmm. En die hebben ook een Europees register en die moeten aan allerlei kwaliteitseisen voldoen. Dus daarom zit het ook in de basisverzekering. En dan heb je dan, dat is vaak ervaringsdeskundigen die een manier hebben gevonden om met hun eigen stotteren om te gaan. En die dat dan graag delen en daar een therapie op hebben ontwikkeld. Mensen die meer willen weten over het Stotterfonds of over de therapieën die gegeven worden, waar kunnen ze terecht? Op stotteren.nl kun je alles vinden. Oh. Daar staat ook die groepstherapie, er staat een link naar de Damstee-groep waar die groepstherapieën gegeven worden. Mm-hmm. En ook naar de alternatieve therapieën, alles kun je daar vinden. En is dat iets wat ook vergoed wordt door de zorgverzekeraar? Stottertherapie door logopedisten gegeven, dus dat zit in de basisverzekering. Okay. En er zijn ook wel alternatieve therapieën die vergoed worden, maar dan zit het in de aanvullende verzekering. Ja, maar dat is een kwestie van overleggen hoe dat dan precies in zijn werk gaat. Ja, moet je gewoon zelf uitzoeken of even vragen. Maar bij die website beginnen, dat is de beste manier. Zeker. Dan zijn we rond, denk ik. Ja. Het Stotterfonds gaat de Wereldstotterdag gebruiken om meer jongeren te laten merken dat het niet nodig is om te stotteren. Of in ieder geval weten dat ze niet alleen zijn. Dat heb je heel belangrijk gemaakt om dat te zeggen in ieder geval. Jawel, want dat het niet nodig is dat ze mogen stotteren. Ja. Dat ze er mogen zijn met hun stotteren. Dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap. Ja, die boodschap is nog heel belangrijk, denk ik. Zeker. En dat ze daardoor niet minder zijn. Dan anderen. Daar gaat het om. Ik dank je wel voor het gesprek. Anja van der Vlist, logopedist, stottertherapeut over het Stotterfonds. Succes met wat je nog doet, want af en toe, je zei ik ben pensionado, maar je blijft toch wel betrokken. Ja, ik blijf nog een poosje in het bestuur zitten. Ja. Oké. Nogmaals dank. Elle était close un beau matin. jij de bonne. Où ressemblait-elle à mon âme? Je l'ai cueillie, elle était femme. Femme. Avec un effrosé comme fleur. Elle a changé mon univers. Ma vie en fut tout enchantée. La poésie chantait dans l'air. J'avais une maison de poupée. Et dans mon cœur brûlait ma flamme. Tout était femme, femme, avec un œuf magique comme fée. Sha-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la-la. Elle m'enchaînait 100 fois par jour. Sa tendresse, mes chaînes étaient dressées d'amour. J'étais martyr de ses caresses. J'étais heureux, étais-je infâme? Mais je l'aimais, elle était femme. Parler de liberté, elle lui arracha les ailes. L'oiseau mourut avec l'été, et ce jour-là ce fut le drame. Et malgré tout, elle était femme, mais femme. Avec un F tout gris, fatalité. À l'heure de la vérité, il y avait une femme et un enfant. Cet enfant que j'étais resté. La vie contre le temps, je me suis blotti dans mon âme et j'ai compris qu'elle était femme, mais femme avec un F et les foutre le camp. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Be apart. the world about us. We'll sing your favorite song. I'll make you dream a dream forever. Bring you flowers, change the weather. I'll prove my love is strong. Sjoukje Spijker als Maggie McNeil had ze in 1975 een hit met When You're Gone. En daarvoor uit de oude doos. Adamo en F. Com Fam. Zometeen Ski Story. Maar eerst is hier Tom Petty. Oh, It's Only a Broken Heart van Tom Petty. Schie Story, dat is een podcastserie die gemaakt wordt voor het gemeentearchief van Schiedam. Herman de Bruin. De Schiedamse geschiedenis die wordt vervat in een podcastserie. En degene die daar verantwoordelijk voor is, en misschien ook zelf wel gemaakt heeft, is historicus Kees Kremer. Hij is in de uitzending. Meneer Kremer, welkom. Dank je wel. Podcastserie, dat is op het moment heel erg in, hè, podcasts maken. Ja, klopt. Ja. Je ziet het steeds meer. Ja, ja. Maar het verhaal van Schiedam vertellen in podcast, is dat anders dan gewoon op papier zetten? Nou ja, je kan het rustig in de trein luisteren of als je geen zin hebt om te lezen. Ja. Want een andere manier om het tot je te nemen. Je hoeft niet door Schiedam heen te lopen om alles te zien wat u vertelt. Nee. Maar het verhaal kan je ook gewoon, zoals u zei, tijdens de afwas volgen. Ja, klopt. Ja, ja. Is er nog wat nieuws te melden over Schiedam of is alles al verteld? Ik denk dat de geschiedenis nog altijd vol zit met verhalen. Dus ook de geschiedenis van Schiedam. Mm-hmm. En dat nooit eigenlijk uitverteld is. Dus dat, Ja, want u hebt niet de hele oude geschiedenis genomen. Maar de eerste podcast die gaat over de Tweede Wereldoorlog, hè? Klopt, inderdaad. Die gaat over het vrouwenprotest tijdens de honger. Oh, is dat specifiek Schiedams geweest? Ja, klopt. Er zijn vrouwenprotesten in Nederland geweest tijdens de hongerwinter. En de eerste was in Schiedam. Dus daar... En daar gaat het verhaal dan over. Ja, klopt. Ja. Hoe lang moet je, nou, kan je daar naar luisteren, laat ik het zo zeggen? De afleveringen zijn rond de 10 minuten. Oké. Okay. En er zijn 4 afleveringen. Dus te overzien dus. Ja. En ze zijn allemaal al klaar? Deze 4 afleveringen staan nu online. Of tenminste, eentje over de vrouwenpodcast en 3 over Gusto. Oké, 3 over Gusto zelf? Ja. Oké, daar was veel over te vertellen dus. Ja, klopt. Ja, ja. Maar het is wel eens een soort vervolgverhaal dus eigenlijk. Ja, de eerste aflevering gaat over de opkomst van de werf. De tweede gaat over rond de sluiting. En de derde gaat over de persoonlijke verhalen rond de sluiting. En dat heb ik uit kranten gehaald. Ja. Maar het is niet een hoorspel waarbij u mensen ook aan het woord laat daarover bijvoorbeeld? Nee, er zijn wel meerdere stemmen te horen. Zoals Ineke Scholte van het gemeentearchief ook in 2 afleveringen te horen. Mm-hmm. Dus er zijn wel meerdere stemmen te horen, maar het is geen hoorspel. Nee, precies. Nee, dat dus niet. Hoe kun je die podcast beluisteren? Dat kan via de podcasts-apps. Dus bijvoorbeeld via Apple Podcast of via Spotify. Mm-hmm. Maar het kan ook via de site van het gemeentearchief. Daar kan je bij publicaties kijken en daar staat de podcast ook. Ja, en kan je hem dan eraf halen en op je eigen systeem zetten? Via de app kan je hem op je mobiel luisteren. Via de site alleen, dan moet je de site wel open. Ja, en als je dan bij de afwas zat, moet je opletten dat je er geen water in gooit in je mobiel natuurlijk. Ja, klopt. Ja. Maar het is mobiel genoeg om het thuis te doen, maar ook om het buiten te doen als je dat zou willen. Ja, oortjes in en dan kom je in heel eind. Ja, inderdaad. 4 zijn er op het moment. Smaakt het naar meer? Ja, we zijn inderdaad aan het kijken naar meer afleveringen. Dus... samen met het gemeentearchief. Ja, ja. En dat zou betekenen dat ook andere geschiedenissen die nog niet zo erg belicht zijn, weer tevoorschijn komen uit Schiedam. Ja, klopt. En we zijn inderdaad nog aan het kijken welke onderwerpen. Maar dat kan wat verder terug liggen dan bijvoorbeeld. Ja. Of wat ook weer wat dichterbij. De oorsprong van Schiedam bijvoorbeeld. En waarom staan er nou zoveel molens in Schiedam? Ik noem maar wat hoor. Dat zijn misschien goede ideeën inderdaad. Ja, ja, ja. Maar zover bent u nog niet om te zeggen, nou, we hebben de volgende al in de steiger staan. Nee, we zijn nu aan het kijken inderdaad. Waarschijnlijk gaat er één over slavernij, maar dat... Dat is ook een heet onderwerp, hè? Ja, klopt. Maar goed, dat komt allemaal nog tevoorschijn. Maar ja. Het smaakt wel naar meer, begrijp ik. Ja, zeker. Ja, ja. Wat is nou het verschil tussen een podcast... Nee, moet ik anders zeggen. Wat is nou het voordeel van een podcast in plaats van dat u het op papier zet? Ja, je kan het overal beluisteren dan, hè? Ja, ik denk eigenlijk dat het grootste voordeel is en dat het wat vrijer is in die zin. Ja. En een goede stem om het te beluisteren. Goede stemmen om het te beluisteren eigenlijk. Ja. En 10 minuten, dat is ook te overzien, hè? Ja, klopt inderdaad. Duidelijk. Dus als mensen dat willen hebben, moeten ze even naar de website noemen nog een keer? Van het gemeentearchief Schiedam. En dan naar de publicaties, daar staat hij. Oh, daar staat hij op publicaties. Dan komen we het allemaal tegen en dan kunnen we prachtige verhalen over Schiedam beluisteren. En er komen er nog meer, dat heb ik in ieder geval begrepen van u. Kees Kremer, historicus uit Schiedam over de podcastserie Schi-story, want zo heet hij, hè? Ja, klopt inderdaad. Daar gaat het over en als u hem wil downloaden, dan kan dat allemaal. En als u hem bij de afwas wil beluisteren, kan dat ook allemaal, heb ik begrepen. Dank voor het gesprek. En heel veel succes met het vervolg. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. showing me a different side. Even ask if a flame has died. You're getting used to me, baby. But you just wait and see, lady. 'Cause I've been in love. I love you a whole lot more. If you want it to be real good to you, when I'm letting you make love to you, listen real close to me, lady. I wanna get it straight right now, baby, 'cause I'm Lady Blue van Leon Russell en daarvoor nieuw uit Nederland Plan D met Stil in huis. Ons derde en laatste onderwerp, het opruimen van zwerfvuil met elkaar en voor elkaar. Dat is het doel van de buurtbezem, 7,5 jaar actief in Vlaardinger Ambacht. Herman de Bruin. Namens de buurtbezem Vlaardingen is Mieke Peters in de studio als gast. En dan denk ik, ze heeft een bezem meegenomen, maar dat is niet waar, hè? Nee, maar wel een mondkapje op, want dat moet tegenwoordig. Ja, dat heeft ook weer met die buurtbezem te maken. Maar eerst maar even, de buurtbezem, ik denk dat dat iets is wat schoonmaakt. Dat klopt. De buurtbezem is een initiatief van een paar wijkgenoten bij mij in de wijk Oud-Ambacht. En die hadden zoiets van, ja, je kunt je steeds erger aan al het zwerfvuil dat je tegenkomt onderweg. Maar het is eigenlijk minder moeite om het gewoon even op te pakken en weg te gooien. En dan kun je daarna genieten van je schone wijk. En dat zijn we maandelijks gaan doen. En dan gaan we op zaterdagochtend verzamelen we bij de Bethelkerk met een kopje koffie en een kopje thee. En dan pakken we onze prikkers en onze ringen met zo'n plastic zak erin. En dan gaan we in groepjes van twee meestal, verspreiden we ons over de buurt. En dan gaan we doen wat de gemeente eigenlijk niet doet. Want er zijn mensen die zeggen, ga je nou het werk van de gemeente overnemen? Nee. Maar als je bijvoorbeeld, dan loop je door de straat, denk je, het is hier best schoon. En dan kijk je tussen de bosjes en dan schrik je. Daar ligt het zwerfvuil allemaal opgestapeld. Ja, die plus zetten wij erop. Ja. Dat het allemaal gewoon net iets schoner is in de wijk. En werkt dat mensen daaraan mee gaan doen? Je begint meestal met een klein groepje. Ja. Het is Zwaan Kleef Aan. Ja, absoluut. We zijn met best wel een leuke club. Steeds in wisselende samenstellingen. Wie kan? We zeggen ook altijd al kun je maar een uurtje is ook goed. En er zijn ook veel mensen die gewoon zelf zo'n ring hebben gevraagd. En een prikstok. En die brengen we dan langs. En we hebben ook nog een leuke kekgroen hesje met de buurtbezem. Daar word je vrolijk van. Nog herkenbaar. Precies, want anders denken mensen zijn hier nou een taakstraf aan het doen op zaterdagochtend. Oh, nee. Ja. Wij doen dit vrijwillig. En er zijn mensen die hun eigen stukje buurt dus bijhouden. En er is nu ook al een buurtbezem in de Westwijk en één in de Oostwijk. En ook in een ander stuk Babberspolder. Dus het breidt zich uit. Het schoonmaakvirus verspreidt zich. Zeker. Dat is dan nog een gezond virus en een goed virus. Hè? Die moeten we niet indammen. Nee. Maar over virus gesproken, je komt wel andere dingen tegen dan je vorig jaar tegenkwam. Bijvoorbeeld? Ja, dat klopt. Wij komen nu die mondkapjes en plastic handschoentjes tegen. Ja. En je ziet het misschien in de media ook, maar voor een hoop dieren zijn die dingen verstikkend. Zeker ook met die elastiekjes die eraan zitten. Ja, dat gaat helemaal niet goed. Ja. En alles wat je weggooit komt uiteindelijk een keer toch in de zee terecht. Ja. Want het gaat via het riool, spoelt het weg. En het verstopt ook de rioleringsbuizen. Het is gewoon troep. Moeten we gewoon niet doen. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen denken, nou ja, laat me neergooien. Het wordt zaterdag toch opgeruimd door die club die dat gaat doen. Nou, kijk, het is niet zo dat het onze hobby is. We vinden het heel gezellig met elkaar om te doen, maar het liefst hebben wij een schone wijk. En daar genieten we ook enorm van, want waar we in het begin nog blikjes tegenkwamen die al jaren in de bosjes lagen, zien we nu dat je het op een beter schoon niveau houdt als je het bijhoudt. En dat is gewoon heel fijn. En er zijn ook mensen die zeggen, daar is de gemeente toch voor. Nou, dat is ook niet zo, want we zijn vaak heel verdrietig dat er bezuinigd moet worden op allerlei goede initiatieven. Maar dat komt onder andere omdat er zoveel geld weg moet worden gegeven aan het opruimen van onze rotzooi. Ja. Dus als mensen de rotzooi gewoon niet zouden weggooien, dan zouden we heel veel energie en tijd en geld overhouden voor andere leuke dingen. Eigen verantwoordelijkheid is daarin heel belangrijk. Zeker, maar wij vinden het niet erg om hier met z'n allen aan mee te werken. En we spreken mensen ook op straat aan. Mensen zeggen ook van, goh, wat zijn jullie goed bezig? En dan zeggen we van, joh, wil je niet ook een prikstok? En het is echt Zwaan Kleef Aan. En ik denk dat als je het goede voorbeeld geeft, dat gewoon volgt. En ik hoop gewoon, net zoals we hopen op een generatie die denkt, roken, dat doe je toch niet? De generatie komt die zegt, afval weggooien, dat doe je toch niet? Deden ze dat vroeger? Wat raar. Kunnen mensen iets als ze contact willen opnemen met jullie en zeggen, nou, ik wil ook wel meeprikken op een zaterdag als ik toch niks te doen heb? Op social media zou ik weer eventjes gaan kijken. Dat is het handigst. Mensen die bij mij in de buurt wonen, in Oud-Ambacht. Wij hebben een prachtige Facebookpagina, bewonersplatform Oud-Ambacht. En daar wordt altijd de actie van de buurtbezem op aangekondigd. En het is gewoon dan wordt er gezegd wanneer we bij elkaar komen. Dan is het om 10:00 ochtends bij de Bethelkerk. En anderhalf uur, 2 uur of zo? Ja, zoiets. En dan is de hele wijk altijd voor 12 klaar. Ja. Nee, dat is goed om te weten. Mensen denken, dan moet ik de hele dag gaan staan prikken. Nee, maar ook als je gewoon een uurtje of een half uurtje de tijd hebt, gewoon lekker meedoen. Het is heel soepel om dit allemaal te doen. Die buurtbezem die in heel Vlaardingen zou moeten zijn. Nou, het gaat aardig lukken, denk ik. Nog even en dan is heel Vlaardingen schoon. Ik ben optimistisch. Ik dank je wel voor het inkijkje in de buurtbezem in Vlaardingen. Mieke Peters namens die buurtbezem. En als u mee wil doen, u weet waar u moet zijn. Dank je wel. You can show me the way. Give me a sunny day. What does it mean without your love? If I could travel far, if I could touch the stars, where would I be without your love? Whenever I get to feel down and out, I think about what you said. Sail today, where would I go without your love?